Asylsystemet i Europa har akuta problem. Ansvarig EU-kommissionär för flyktingfrågor i Europa är Cecilia Malmström. Cecilia Malmström har ett av EUs mäktigaste jobb. I februari blev folkpartisten och tidigare EU-ministern Sveriges nya EU-kommissionär. Vad har kvalificerat Malmström för EU-uppdraget? En puff i karriären gav kanske hennes tidigare uppdrag som svensk EU-minister. Som sådan undertecknade hon Lissabonfördraget år 2007 tillsammans med Fredrik Reinfeldt. Hon talar många språk. Hennes uppväxt och liv i Frankrike, Tyskland och Spanien har gjort henne flerspråkig. Det finns certain priorité. Cecilia Malmström har också en positiv framtoning. Detta framgick inte minst när hon under den senaste veckan medverkade i både Ekots lördagsintervju i P1 och intervjuer för SVT:s Sverker rakt på och Aktuellt. Och jag brinner ju för att vi ska samarbeta. Det här är ju verkligen spännande frågor. Så jag tror alltid att det är bättre att ha en rak dialog, att vara väldigt tydlig med vad man vill och bygga upp ett anständigt system. På sistone har ju EUs gränsskydd fått ökade resurser, men annars går det trögt med arbetet med att skapa gemensamma regler för hur EU ska ta emot människor som söker asyl här i Europa. För radions P1 intervjuades Malmström av Thomas Ramberg. Där kunde det låta så här. Du har ju inlett ett samarbete med diktaturen Libyen för att stoppa strömmen av flyktingar över Medelhavet. Kan man samarbeta med vem som helst för att hindra människor från att resa in i EU? Nej, och inte, om du formulerar det så låter det ju helt fruktansvärt. 1,5 miljon människor, migranter, finns i Libyen. Kanske 9 000 av dem är skyddsökande, alltså asylberättigade. Och det som vi har, hur vi kan hjälpa Libyen att identifiera de människor som är i behov av skydd. Det låter ju väldigt humanitärt och så, men själva drivkraften i det här är väl att hindra människor från att ta sig över Medelhavet och in i EU? Ja, varför skulle vi inte göra det? Varför skulle vi inte försöka motverka missbruk av asylinstitutionen när det visar sig att mindre än 1% är egentliga flyktingar? Men vore det inte bättre att låta de här människorna prövas rättssäkert i EU? Ja, men det är inte något som jag tror är realistiskt, tyvärr. Varför då? Därför stämningarna i Europa idag är inte riktigt så att vi ska öppna gränsen och släppa in mera människor. Varför ska du ge efter för de här stämningarna du beskriver? Det kan väl finnas åtminstone 3 skäl att, som Ramberg uttrycker saken, ge efter för stämningar. Den första är realpolitisk. Nationalstaterna är ännu inte avskaffade. Även om Malmström skulle vilja det så kan hon inte köra över de enskilda länderna. Den andra är principiell, det vill säga om man själv är demokrat. Som demokrat vill man respektera folkviljan. Den tredje har med förnuft och lojaliteter att göra. Vill man värna svenskars och andra europeiska folks intressen, då måste man se till verkligheten och de effekter som massinvandringen från Asien och Afrika medför. Notera sedan när Ramberg hänvisar till kritiker. Då är det inte invandringskritiker som det handlar om. Kritiker säger att ni är mycket mer effektiva med att samordna den repressiva sidan i flyktingpolitiken genom EU. Alltså att stärka gränspolisen, Frontex, de får medel att stänga ut och skicka ut folk. Medan den här positiva sidan, som idén att harmonisera asylpolitiken och hjälpa de som kommer hit, den verkar dröja och vänta och förhållas. Varför går det så trögt om den här lite mer generösa sidan? Medlemsländerna vill inte komma överens. Det här har ju legat på bordet i flera år. Det är jättesvårt att komma överens. Kärnan i problemet är att det som Ramberg rubricerar som positivt, det får negativa konsekvenser för befolkningarna i de länder dit asylmissbrukarna kommer. Därav den negativa opinionen mot mer av denna invandring. Och eftersom de här länderna i huvudsak är demokratier så måste politikerna ta hänsyn till denna opinion. Förr kom många flyktingar till Europa över Medelhavet. Men i fjol skrev Spanien och Italien avtal med länderna i Nordafrika som stoppade flyktingströmmen därifrån. Nu kommer nästan alla flyktingar istället den här vägen. Över Turkiet och in i Grekland. Och våra kollegor på norska TV2 åkte dit. Är du asylsöker i Hellas får du varken pengar eller husrum av staten. I detta ögonblick är upp till 1 miljon flyktingar på väg genom Turkiet på väg till Europa, menar ett forskningsinstitut i Aten. Arbetar för namnlösa människor som bara önskat sig ett bättre liv i Europa. I Libyen handlar det alltså om 1,5 miljoner människor som bara önskade sig ett bättre liv, varav 0,6% var skyddsbehövande. Ska Europa ta emot alla människor från Afrika och Asien som önskar sig ett bättre liv, då kan det bli hur många som helst. Under det senaste seklet har jordens befolkning flerdubblats. Det handlar nu om en ökning på nära 100 miljoner människor varje år. Sist bara i år så har det kommit alltså 40 000 asylsökande personer till Grekland. De är inne i en ekonomisk kris och de klarar inte av den här situationen. Är inte det här någonting som måste lösas gemensamt av alla EU-länder? Jo. Fast vi har ju gett Grekland väldigt mycket stöd. Sverige måste agera. Det menar flera välgörenhetsorganisationer som efter de senaste rapporterna från Grekland slagit larm om att läget nu är ohållbart. FNs flyktingorgan UNHCR har sedan 2008 avrått länder i EU från att skicka flyktingar tillbaka till Grekland. Röda Korset säger detsamma och understryker att asylsystemet i Grekland måste förbättras. Ja, från Röda Korset är väl ingen annan analys att vänta sig. Men grundproblemet är ju att det handlar om en alltför stor ström av människor som söker sig ett bättre liv. Det finns inget asylsystem i världen som kan hantera så många människor på så kort tid. Kontakt med grekerna de senaste dagarna och den har i princip brutit samman. De klarar inte av att vakta gränsen så de har bett EU om hjälp. Hur är synen igen? Hur är människosynen runt Europa? Jag får en känsla av att den är ganska kall och obehaglig. Men vad är din uppfattning om hur vi ser på människor? Är vi en snäll del av världen? Sverker har alltså samma ingång som alla andra journalister i stora media. Det handlar om att vara god. Och då är det utlänningars intressen som ska stå i fokus. Just den snällhetspolitik som Sverker här förespråkar är ju vad som har praktiserats av Sverige under 3 decennier. Och vart har detta fört oss? Jo, vi befinner oss i ett samhälle som går mot upplösning. Den grekiska situationen är något de själva är väldigt olyckliga för. De har ju bett om hjälp. Men det blåser kalla vindar i Europa idag. Det är svårare för regeringen att fatta beslut som gör att vi kan ha en human och en anständig flyktingpolitik. Att vi behöver en legal invandring. Vi kommer att behöva jättemycket folk i Europa närmaste åren av demografiska skäl. Och det ledarskapet efterlyser idag, det tycker jag inte att jag ser. Att folk som vågar ta den debatten och säga att ja, det är hög arbetslöshet, ja, det är en ekonomisk kris. Men vi behöver också människor som kommer till våra länder och arbetar och hjälper till att bygga upp ekonomierna. Här har EU-kommissionären plötsligt halkat in på ett annat område. En invandring av kompetent, arbetsvillig och efterfrågad arbetskraft är någonting helt annat än den massinvandring från MENA-länderna som nu pågår till Europa. Du ser nog att de som redan finns i Europa, de som är papperslösa, de som egentligen inte får vara här, vad ska man göra med dem tycker du? I vissa länder så har man ju tagit beslut om att legalisera alla som finns vid en viss tidpunkt. Men samtidigt så måste man ju se till den humanitära situationen. Du får bestämma alldeles ensam. Hur vill vi ska behandla människor? Ja, som människor. Och de måste få sin ansökan prövad. Och de måste få under den tiden de väntar så måste de få en anständig behandling. Och barnen måste få gå i skolan och de måste få vård. Här föreligger ett dilemma som Cecilia Malmström inte vill kännas vid. Ju mer det lönar sig att missbruka asylinstitutionen, desto mer kommer den att missbrukas. Ju fler som får stanna utan asylskäl, ju mer sociala förmåner man kan få utan att ha uppehållstillstånd, desto fler kommer att söka sig till Europa. Och just där är vi nu. Det är just detta som nu gör situationen så ohanterlig. Nu har detta fullkomligt kollapsat kan man säga. Så att... Hela asylsystemet i EU håller alltså på att bryta samman. Det är vad Cecilia Malmström själv medger. Men det finns en lösning på detta och den ska jag redovisa i nästa film nu på söndag.